Tasiya na saza nisi, banisi ya kimui taka. Dapo kyo ya kanka webi, jipika. लस्कोस्तु हफनाचका सकलन्यामे बाजु मेजु पिन्ता ये महानगरपालिका इनेभया मेट्रो एफएम गुइपे फितिखु मेगाहर्जे नेपाल बसे समाचार मुलक जाजो नेपाल मण्डलया निगुगुबो नेपाल मण्डल दबोदुने थौया नेपाल मण्डल दबले बिक्छुको ननेलिसे खनाबला यागो जे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघया नेतृत्व थौ बालुवातारे प्रदर्शन यागो ज्याचुगो खा विशेष सेना कांक्रे बिहारे खु कथा प्रहरी प्रशासन दमन यागु ख बौद्ध मार्गदेत अन गो बुद्धय मूर्ति स्थापना यागु झोले चुगो दमन यता थौ प्रदर्शन यागु ज्या चुगो ख महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अथे राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ अखिल भिक्षु महासंघ नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म व धर्मदाय सभा तिथि न्यागो माकया आन्दोलने कुहाँ वगो ची सक्षा सुगु खा ठुगु ज्यायता निरन्तरता बिगो कठा कनेना ठुकिया विरोधिया टेङ्गो दो ठुलिजो खमखो अझ ध्यागस बौद्ध मार्गितेत नापाम बौद्ध लगा छिटि कथाया आक्रमण ज्या चङ्गो दो ठे सम्बन्धे वैकलिसे खानावाला या तिनागो दो पा वेकाइता थोगो ज्याजोसा लस्कुसेन छन भन्दे वन्दना हजुर दक्ने थापाला गो थौ ज्याजो जोगो ख गो ज्याजो चौकथान सुर्खेते काक्रे बिहारे बौद्ध मूर्ति पलिस्ताया गो ज्याजो यता प्रहरी प्रशासन दर छौ धरपकट यागो जो ओके दमन यागो ख ओके यता कया थौगो विरोध जोगो ख ओके यता कया नियमी भाजु मेजु बिन्ता छुन थाय विजय थौ शान्तिपूर्ण रूपमा धर्नै ज्याजो जुल वास्तवेल कु आठो काक्रे विहार स्थित बुद्ध प्रतिमा त चाहिँ न पुनर्स्थापना यामा धैगु छौ मूल्य मान्यता त क घना छो छौ आन्दोलन कथा न्याओ जुल गुवा उख्न वंगु स्वाय पुनि ब्लेन छे छो छौ चर्चा विषय जो ख यद्यपि खिलराज रेग्मी गुम मन्त्री परिषद अध्यक्ष जो यत न्याय उख्न आठ गते ज्ञापन पत्र न बुझेन ते टुङ्को ख ऊ ज्ञापन पत्र त चाहिँ बुझेन का धङ्का न गुवा न्याप्ने चिकन तयार चुने उक छ ओके त चाहिँ सुनवाई मजुल सम्बोधन या ज्याख मजुल आठ चौसठी साल निशे ठुके छौ प्रक्रियागत रूपमा अन बुद्ध मूर्ति स्थापना याउ ज्याख जोगु खया न आ विषय वया विभिन्न तो मधु तो छिना चाहिँ गुवा ठुकै त चाहिँ छौ कथ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अनुकूल विधि व्यवहार मैसे प्रतिकूल विधि व्यवहार याउ कठाउ गु ज्याख जुल बौद्ध तेत न छौ कथ थिचो मिचो कोतेले गु कठाय गु विधि व्यवहार अन जो खन्द त एजा ठो उचित मुखु तो बुद्ध जन्म जोगु थो राष्ट्र नेपाले बुद्धय मूर्ति वन बौद्ध गो चाहिँ सरोकार ख काक्रे बिहार थे जाउ गो चाहिँ छौ ऐतिहासिक प्रातात्विक महत्तान जाइछौ वो थासे छिसम बुद्ध मूर्ति छौ त्यहाँ वास्तव छौ अन आपत जीमा अवस्थित दय मर्ग एजा चाहिँ थौ गु अन छौ कोण सभा नन्जुल लिसिलिसे अन छौ भिक्षुपी ओठान्तु लामा गुरुपी अन आनी पिनन्दु योको जनजातीय खैपी पास पिनन्दु लिसिलिसे अन छौ पुलापी सभासद तन अन खन्दु तर अझन गुली मुनिमा ख थौ म कनेन बाँकी दिने कनेन दुई घण्टा चाहिँ गु आठो अन मुना धर्न चुन्यौ अहिले उहाँ लिपा हाक्न मेउ ज्याख चाहिँ न्याक्यो रियो जो दु तर थौ गु शान्तिपूर्ण तौर अन गु ज्याख जुल त तस्क छौ प्रभावकारी जुल धैगु चाहिँ छि शङ्कामा हजुर गु थौ धर्न बिगु ज्याजो जुगु ख सायद वेक पिन्छना गु के ज्ञापन पो लहरुङका वेक पिन्छना खास गजागु प्रतिक्रिया ब्यादिगु दु गु कि अन बुद्धै मोटी पलिस्ता यागो ढका यागो दमन यटक या गो वंगो आठ गते अन गो ज्ञापन पौ लल हागो ज्याजो जुगो ख उगी यटक या खास मन्त्री परिषदीय नायक खिलराज रेग्मी उबले गजाको प्रतिक्रिया बेदिगो ख होला ठुकेर चाहिँ गुली याक नयाँ सम्बोधन या उठ ठोला चाहिँ अब छौ कूटनीतिक रूपमा चाहिँ उले जुइथै साबनन खल जुख उले छन छिन्यानु लागि चाहिँ छ अल्टिमेटम छिसन बिहा व ज्ञापन पत्र बुझायो ख वास्तवै आठो गु प्रक्रियागत रूपमा हिसाब स्वयं खस थासन थासन ठुके त पुरातत्व विभाग उठन तो अन्य गु सुर्खेत स्थानीय गु राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधित्व स्थानीय जनता तक इमी तक न आछ सहमति दु कथाई गु अवस्था खाली आठो वन विभाग यु खन झने हया वन मन्त्रालय त चाहिँ बा वन राष्ट्रिय वन संरक्षित क्षेत्र चाहिँ ठो मजु उठु ढ्या बासे अन दुनिया लाउन मुखु तर आ अन चाहिँ स्थापित मूर्ति त चाहिँ सुङ्ग अठेल भना या छम चाहिँ गु चाहिँ अपराधी पिन्त जोना हेठेन तु बुद्ध मूर्ति त या चाहिँ गन गु चाहिँ वान छ वा छौ कठा चाहिँ गुवा पूजनीय पक्ष त चाहिँ व्याट्या फाट्या मरेको चाहिँ तेजु तर इले छ सम्बोधनमय दयु खस आ ठुको छ गुवा बौद्ध तसेन थौ हक हित अधिकार सुनिश्चित निम्ति थौ गु थौ चाहिँ मसीका पहिचान या मुद्दा ख ठुकै त छिस अजन पटुको जनाउने मा दयु कथ चाहिँ छौ बाध्यात्मक परिस्थिति यत चाहिँ थुक्न छिपि सडके क्वावे माओवादी गु स्थिति होल आठो मासु लम्पन त पि बा चाहिँ याउ वसत अपना त पि चाहे लामा त जु चाहे भिक्षु पि जु छौ हिसाब ठो आठो राजनीतिक रङ्गन कि खल ठुक्तयु ले ले वना थौ चाहिँ नाराबाजी यामा अवस्था होइ बामलाला दयु कथ थासन आखिर थो बाध्यका चाहे कि आठुक छ छकत कोटेल हाक्न मेउ कठाङ कोटेल थेठेउ ज्या कठाङ जुजुङ चाहिँ नापाला एक एक तन्त्रीय गु चाहिँ शासन जचौं त्यामे एक छत्र कथ धर्म गु निरपेक्ष मुखु चाहिँ छवेद धर्मै त चाहिँ क गना राज्य क गना चुनचौंले ओ या त ओ इले ओ छौ इतिहास सुल तर आ ओ या न उक थैगे विधि व्यवहार यन्चौं गु स्थिति दु ठो मानसिकता त चाहिँ सम्बद्ध गु चाहिँ राज्य ओ चाहिँ सरकार पक्ष न थुके चाहिँ ध्यान दिएमा उकै निम्ति छौ नैतिक दबाब नङ्ख थुकै लागि चाहिँ सम्बन्धित खेल रचनात्मक ग्वाली दयावन्तु चुनिरहेउ जिम्सन आज गोके काके बिहारे बुद्धाई मुटे पलिस्था या टेङ्गो खा काके बिहारे वना सुएको आयो अवस्था सुएको खासा अनादेका चुङ्गु वा गो जीर्णोद्वार या गुरे अझ पुनर्निर्माण या गो ज्याज्या चुङ्गु दु ठिठी थासे गो लु या गो आकृति ख वा आकृति मिलेना तय चुङ्गु अवस्था ख वे अवस्था जुगु कारणाइना तत्काल बुद्धाई मुटे ते मजुगु दैगु वे कपिन धाफु ख वा गुजागु ख हो तापु उकथाई सोयान आ गुलन गुलिम छौ कथा मेउ धर्मै पि बाचेन छौ आ दशनामी पि होया इमसम पंग अथा होइचन दिउ खन होइचन वास्तवे वो था गु कि चाहिँ आ छौ कथा ऐतिहासिक रूपन छिसन सेउ खस गु खस मल्ल राज्य पिस चाहिँ वो राज यन्चुम ले थौ या गु बुद्ध गए सम्भवत अन्य चाहिँ गु आकृति वो आर्किटेक्चरल गु स्ट्रक्चर यु गु चाहिँ भग्नावशेष त दु वो आर वो आर्टिफैक्ट यत चाहिँ अनुश्रेय खास वो गु अशोक चल्लै पाले इम चाहिँ गु देकल देउ कथा गु अनमान्यता दु सम्भवत गु आथि यले महाबौद्ध उठेन दु आ बुद्ध गए गु आकृति दु वो स्टाइल यु पति वो छौ कथा गु शिखराकार शैली यु चाहिँ अन गु मन्दिर धाया बाचने अन वो चैत्य धाया बाचने वो गु वो आकृति अन बने जु जुईमा आ वो छौ आप कालान्तरे वो भग्नावशेष रूपे आ लेन छोन तर आ वो गु लुमिनी लिउ छौ महत्वपूर्ण थारे वनङ खक ती बौद्ध क्षय निम्ति यदि वो थाय त भोलि पुरातात्विक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा गु पर्यटकीय रूपमा गु विकास या माउ ख वो अजन सरकार गु या फैचौ स्थिति मरु अजन आ अन गु जनजाति बाचने बौद्ध ख गुपिस चाहिँ या धार्मिक रूप छ झिमेउ पहिचान ख धका अन चाहिँ बुद्ध मूर्ति स्थापना एना छौ कथ गु श्रद्धा व्यक्त या अभिव्यक्त या उपति कथ गु जख वन प्रक्रियागत रूप या उपति जखै त अन ठुक्त चाहिँ जबरजस्ती या प्रशासन चाहिँ अन गु लाठीचार्ज ना लाठीचार्ज हल्का लाठीचार्ज काट्याउ थप्सँग याबले उ कथैगु व भड्के याउ कथैगु ज्या साम्प्रदायिक दङ्गा जीव कथैगु व ज्याख जातीय दङ्गा धार्मिक दङ्गा ठु कथैगु ज्याखे सु गुमेशन मलजल या मजु ठुके चाहिँ राज्य न तस्कय ठुके चाहिँ संवेदनशील जुइमा तर उख्नगु घटना जुल तर आवणि ठुक्तै मजी मालेमा तर थो बुद्ध मूर्ति त गेना जिल्ला अन स्थापना या छ कि तन सरोकार समिति रेका संयुक्त सरोकार समिति गठन जी दुङ्कु दु संयुक्त सरोकार समिति न गु उद्देश्य ख गु आज जना झ्याउने वन नुङ्कुल व आज त वनन तोटेउपटि सवाल जी मुखु एज गेना जिल्ला सरकार न छुके चाहिँ बौद्ध त न चाहिँ छौ कथ गु सदु थुके सम्बोधन यहाँमा झी बौद्ध तरका गु झिमसन ताका चुनाउ ख ठन गु नेपाली जनता ख राष्ट्रया चाहिँ छौ जनता ख ज्या जनता हक हित अधिकार सुनिश्चित या ज्या राज्य ऊर्जा ख ख ज्या चाहिँ अन गु सु गुमेशन पंग थन चुवा सान उमितन घेना समेटे याउ ख इमतन घेना पाइपलाइन हौ ख ओज्या ख सरकार यामा सायद आ कनेन धर्न चुन ढुङ्का अले कसा हाक्न गु चाहिँ आथो सम्बन्धित निकायले चाहिँ हाक्न ध्यान आकर्षण याउ कठै उज्जा खन वेफु बा चाहिँ हाम्रो रिले अनसन चुने उज्जा खन वेफु छुन कठै चाहिँ न्याउसा ज्या खन चुरा छ अन संयमित तवरण शान्ति तवरण जुइमा धेगु मान्यता सक्षिन कै चौ दुख हजुर अन बौद्ध मूर्ति गो पालिस्था बुद्धय मूर्ति पालिस्था या मागुला खजी छ गो थास सुय गो खासा चिसा अन गो काक्रे बिहारे वनिबले चिसा खाना चंगु दुके अनैपति गो थिथि आतकन लेना चंगु भग्ना वशिष्ठ उखेन थुखेन लाना चंगु दु गुगो संरक्षित न जुया चंगु दु अले गु लोनेजिया जुया चंगु दु आयु स्थिति सुय गो खासा नापा छ आ निगु तगी तक ठावे ढुंकु गो उके जिनो लोनेजिया जुया चुंग ना चिसा खानिदो न्यामी भाजु मेजु बिन्द थ धाय विजय के थाथे बुद्धया मूर्ति गन्थालक पलिस्ता या टेंगु ख बुद्धया मूर्ति पलिस्ता या टेंगुपति आ गु प्रतात्विक रूपन उत मछि मगाउ कठा मगो तर परिसर ज के खठ होला हो परिसर का अन गु आ अन गु आठो छी अन मूर्ति आगो चाहिँ भग्नावशेष देखियो चाहिँ छु बाधा अवरोध मजीको जीव कारण हे प्रातत्व न वास्तव्य ओ चाहिँ छौ अन सहमति यान्टे ढुङ्को खन्दु तर आ लिप वया हाक्न छौ न्यु पक्ष चाहिँ अन चाहिँ ठो भाँजो हालया कठ उक्त ज्याख झुल अले आनन्द तपेङके वास्तव्य ठुकै चाहिँ मन्त्रीमण्डलले चाहिँ गो क्याबिनेट ठुकेर छुयामा उख निर्णय आफू अवस्था न हाक्न चाहिँ गु आठन चाहिँ छो स्थानीय प्रशासन विशेष चाहिँ आगु ठो सिरियो कार्यालय पाखे अन्यपट्टि सिरियो कार्यालय पाखेन गु छौ पङ्ग वैचन दु गु खु अन चाहिँ जिल्ला प्रशासन चाहिँ गु आ प्रमुख कथ चाहिँ ओ पुरुषोत्तम कुँवर दु वेग पनि पाखेन गु सौहार्दपूर्ण रूपमा विधि व्यवहार अनजी माओ ख वो जु खनिमन्तल धेउ झुम त आभास जसौ दु चाहे कि उक्त जु खस सम्भव त उन स्वाय पनि थोगु समस्या अठे याउके ठो हल जी माओ दिख एजा चाहिँ वो बुद्ध मूर्ति अन परिसर खयान गु चाहिँ ऐतिहासिक गु भग्नावशेष त मुङ्का आ हाक्न पुनर्निर्माण याउ कथै गु ज्याख जचौँ दु उकै त छुन कथ पङ्ग मध्ये अन लिक लिक दु ऊ चाहिँ थाप्न याउटी ज्याज ख भावले देखले म के अनि गु परिसर ख परिसर दुने जग बुद्धै मोटे पलिस्था यागो ज्याज दुगु ख हजुर त्यही झोले ढाको खसा थौ गु आन्दोलन जुगु दु वा छौ धारणा बिगु ज्याज जुगु दु उके मध्ये न्यागो बुढाता मध्ये छगु माग ठुना दुखी काक्रे बिहार व्यवस्थापन नीति सरकार पाखे उचित व्यवस्थापन बजेट फ्या मागु रहेको कठान्दो ड्याबले ठो नापा छुटके लागे संरक्षण यामा रहेका ताई न्यन्से खल भन ख वया चङ्गु ख उके लाई छु यो बजेट बिगु वा उके त लने ज्याई निथि गो ज्या ज्या चङ्गु उके त सरकार छुए पहल जान मचङ्गु ए खला छुए पहल जान मचङ्गु ध्याउ ठो न चाहिँ उचित मजी फु चाहिँ आ अनगो छौ संरक्षित गो वन क्षेत्र कथ छौ प्रातात्विक गु ऐतिहासिक रूपमा उके त संरक्षण या हिसाबमा प्रातत्व अन्तर्गत न अनछौँ ज्याख जचौँ दु तर छोटो मतलब छु आश अन गु प्रातात्विक रूपमा वा ऐतिहासिक रूपमा संरक्षण या खेले चाहिँ गु आवश्यक बजेटिङ ख वो गु पर्याप्त मात्रा बजेटिङ न याख्न वो ज्याख अन छुयामा ख वो कोचाएके माल आठकेट चाहिँ खालि आलताल याउ कठ झारो तारो याउ कठ उक्त जको जुई मजिल धेपट्टि ख ख एजा चाहिँ सरकार इले वो चाहिँ सम्बोधन याउ कठ यदि चाहिँ मेमेठा मठ मन्दिर चाहिँ उनी खास बजेट गु चाहिँ पर्याप्त रूपमा उनी खास सुर्खेतलाई छामा हुनेमा हो ठो चाहिँ छिसन गु चाहिँ ठो सत्यमा ठो ठो राइट टाइम ए राइट डिसिसन कठ ठो ज्या जिमाउ हिसाब न ठो स बोलङ्कीमा अवस्था ख हजुर खेतला छिगो हक अधिकारी नीति चिसा आन्दोलन यामा रखा धेवै चङ्गु दु तर गु धार्मिक खया त कया गु थौ धारणा चुनेको ज्याजोगु थ उके र नेपाली गु सहिष्णुता दया चुङ्गु ख उके ठुकेना छु उके सेनीगो ज्याजो जी वा अयो छु जीको सम्भावना दै वा मरे खासला धार्मिक सहिष्णुता हिसाब थो सहिष्णुता सेनीलाई भ्यू सम्भावना गुलगुल श्याम मने देफ वा जस्तै या भिक्षु पिए ले क्वाउने माओ लामा गुरु पिए क्वाउने माओ गुरुजु पिए क्वाउने माओ ढेउ अथे वही तर छोरा सा ठो रहर कसा जिपिन अन्डाउनो मो ठो बाध्यात्मक स्थिति ख कि मक्स न्यामिसा न्याउया सा कि न्याब्ले ट्वाक अदग जुया चुन्चन माल त ट्वाक अदग जुया चुन्चनि मान्यता वन सही मखो एजा गु कि स्नानन चित गु छौ कठ छिउ हकित अधिकार हनन यही अन चाहिँ चित गु उत्पीडन यही दमन यही उबले छिसन थौ सल छिसन ते फेके माल कमसेकम चाउ अल्पमतियु स कठ जिमा छिसन थत स्या चाउपति खल थात पावै जी माल वै साबन्दक ख एजा चाहिँ छौ धार्मिक रंग किनचौ अवश्य ख एतका राजनीतिकरण याउ कठन थो मखु आ गन गन चाहिँ आथन चाहिँ थो जनजाति या चाहिँ गु थो खंगो दु अनसंग संस्था तमन दु हिसाब थो कतै गन थो राजनीतिकरण थो रंग किन वनी न देउ व आशय व्यक्त यापिन मधु मुख दु थन स्वाभाविक ख तर छरा छ ठुके अत्यन्त संयमित रूप न्याउन न्याउने वनेमा थो गु जाजो अन गोपीबेउ जी उकेन संयमितता अपनेयामा अझ बौद्ध गोपीकिया बौद्ध तेल झन्छौ कथा शान्ति लपु शान्ति मार्ग चाहिँ वनी पि धेउ हिसाब नङ्ख एजा छौ विरोध छुकै निम्ति लास विरोध विरोधे निम्ति मखु वो विरोध चाहिँ छौ रचनात्मक परिवर्तन युपाय लागि ख झिगु स्वयं ठगु हक हित अधिकार सुनिश्चित निम्ति ख स्वयं लकाउने उपति हिसाब मखु मेपिन त मुवा झिम त हिँड्याउ हिसाब न मखु कि झिम त गु चाहिँ छौ स्या चाहिँ चौ ख वो घाजुपति ख वो स्या चाउपति झिसँग स गन ठेक्युल रह्यो आखिर चाहिँ अन्त्य हुना चाहिँ सरकार हेटे ख चाहे कि सरकार चाहिँ छौ राज्य व्यवस्था कथा उयो जिम्मेवारी न ख यदि जी गो चाहिँ बुद्धिस्ट न सरकार चाहिँ जनता खर्यो भापी उखस ऊ जनता चाहिँ गु हक हित अधिकार निम्ति छुख गेख ठुकै त सम्बोधन यामा उख मखु वो इलेहे वो सम्बोधन यामा आ गुब्ले गुब्ले थयो कठाइको शान्तिपूर्ण स्थिति रूप ध्यान उनी ध्याक ध्याक न गुब्ले गुब्ले अन बिचे छु गुमेसु जख मिले मजल वा सुनान चलखेल या त बा छु कठा कने मौका मौका ठय खठ न चाहिँ ख्युठा अपा के उठका उक्त यैले अन चाहिँ अप्रिय घटना जो भने फो तर छुके चाहिँ सम्बन्धित सरोकार पक्ष चाहिँ बडो सुझबुझ तौर छौ चाहिँ जिम्मेवार ढङ्ग चाहिँ अन प्रस्तुत जुई जुहेमा आज चाहिँ उकठ जुई प्रयास नितान्त उक्त चाहिँ झ्याना चौदो जित गुधार लगो अशान्ति कथ झिपि उन्यो हिसाब न मखु झिउ चाहिँ थो अनेक कथ गुवा छिटा नेप्ले चाहिँ राजनीतिकरण कथ गो राजनीति जुई गो चाहिँ तल्लो स्तरीय राजनीति ना चाहिँ खालि उहाँ उतै सिरेक्यो उहाँ उतै सिरेक्यो कठ चाहिँ खालि व्यासा मया ठमन मया मेपिन्तन यकी मबियु कथाई गु प्रवृत्ति छिसं खन चनौदु उ कथाई उ ज्याक ठो मुखु खाली के बुद्ध जन्म जुगु ठो राष्ट्र नेपाले बुद्ध यगु मूर्ति वन सरोकार पक्षे गु सरोकार थासे चाहिँ त माल रका तै चुंगु या त चाहिँ सरकार उचित सम्बोधन इलेह याना उकै त पुनर्स्थापना यामा सम्मत है चुनौ ख लिस लिस आठके चाहिँ आ बुद्ध गयु खन गुली चाहिँ आ बौद्ध सरोकार खेल चाहिँ ठय इले छिसम छौ आवाज तेमा छाके लुम्बिनी खण्डु ठो चाहिँ गन गन छि चाहिँ छिउ गु विश्व सम्पदा सूचीकृत ख त दु अन चाहिँ इले संरक्षण संवर्धन जीव कथ चाहिँ सरकार अन गु यामाउ व्यवस्था ख यामाउली चाहिँ छिस आन सचेत यामा ढेउ खन प्याउइ चौ दु हजुर थाले देखा धाबले गो छो बुद्धय मूर्ति पलिस्त या गो च्या जुया चुङ्गु या त गो प्रहरी हस्तक्षेप या गो थौ या धर्म निरपेक्षता इलेना चिसा चाहिँ धर्म निरपेक्ष मको धर्म सापेक्ष खड्का जुया आवास जुया चुङ्गु थे महसुस जुया चुङ्गु दु वा मधु गरेर आवास चाहिँ आठो धर्म निरपेक्षता गो चाहिँ राष्ट्र जुई ढुङ्कु हिसाब चाहिँ आ छिउ चाहिँ गु राज्य व्यवस्था संविधान आदि इत्यादि स्वयं खसला वो आवास मजिमा उमुख दु छा कि कानून त उक्त दु तर उक्त जुक जु शान्त न गु चाहिँ आथन व्यवहार धर्म निरपेक्ष अनुकूल विधि व्यवहार अझन मधुनि दही गु यो कोसा वाचाका छौ दु थो स्वाभाविक ख थो खान चुनौपट्टि छौ चाहिँ गु चाहिँ छौ यथार्थता ओपन सेक्रेट खन्त ख गठो चाहे झ्याउे ख जु अन अझन गुपी गुप्नी बाहुल्यता दु नापा निसे गु गु चाहिँ नेउतोन्यु याना कठाउ चाहिँ थवे झिमेवा चाहिँ छोप्यव खरका यन्चोसम्म अझन कटौती यन्चौँ दु कठो आनन्द धर्म निरपेक्षता अनुकूल कथन विधिवार तिमी हच्के जचौँ दु एजा चाहिँ चाहे वो मिडिया हुँ चाहे वो गन चाहिँ हकित अधिकारी कठ गन कोट्या हुँ हरेक थासे आ मिडिया मतलब आगो छ मेट्रो एफएममा छौ चाहिँ दबु चुलाका छौ न तर गन छौ चाहिँ छ जनजाति यो चाहिँ वो संघीयताय भावना बा चाहिँ फुकस्टङ कगन उनी माडे यो भावना दु ठुक थयु ज्याख जु मिडिया नन जु तर अपवाच रे बाउले त छुद्रि रास नपान निसें खाइ परि आको हिसाब बन जिमोया बाउले त ख चाहे कि नीति निर्माण यातन जिपिए ख अले न्याठाना जिमसाउद के यामा धयु कथा व एक तन्त्रीय वा एक छत्र कथा गु राज यागु मनो गोतेन मोनोपोली गोतेनी जिसा थपसाउद के थपसाउद के नेउ थपसाउद के तोनी रियु अजौ कथा गु भावना यो कोठा तठा मछि अजौ तने स्थिति आनन्द एजा तने जिमसा आतकन तने खाली बौद्ध खेलन जक मखु मेमेउ धर्मै खेलन थय खौ ओइ चौ दुकी अजनन धर्म निरपेक्ष अनुकूल त विद्यार मजुने राज्य अजन गन तने गुछ नपाथेन तु हे गुतेन धर्म सापेक्ष कथा हे तने गु राज्य तने छौ धर्मै त अज खेयाउ क घ्याउ मेपिन त तने अजनम पाखा लगेउ कथा व ज ज चम न देउ कथा विरोध स मेप स अजनन तै चौ दु छै कि थपिन त वय अनुभूति ज चौ दु उ कथा विद्यार यन चौ दु एजा तने गु जिमाउ ख थो कार्य रूप कथा विधि व्यवहार छकै त चाहिँ छौ यानि के माउ ख वो आ विस्तार विस्तार गुली प्रतिशत जिमा वो मजुनी तर सम्भवता तो विस्तार विस्तार जवनी र देउ चाहिँ छिस आशाई नौ ख तर उके निम्ति छि सुङ्ग चञ्चन लाप चित चिना सुङ्ग चाहिँ छिपि आ चाहिँ धर्म निप्स जुल धका सुङ्ग चञ्चन देउ खस जुल जुल छु जुल उके वो रणनीतिक रूपमा छिपि वन मौन देउ खस उके स्वयं प्रभावलाई स्थिति दै मुख एजिया धर्म निरपेक्ष अनुकूल कथाको विधिव्यवहार जी मानदेव कथा स्वयं छिन बौद्ध धापी चाहे वो छाता संगठन दका धर्मोदय सभा जो चाहे अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ जो चाहे परम्परागत बौद्ध धर्म संघ जो चाहे चाहिँ वो बौद्ध महासंघ दका जो न्याय कथाको संगठन त जो थुपी संगठन त सनन थौ नेतृत्वदायी भूमिका थौ उद्देश्य त क घना ज्ञान थप्नेको हक हित अधिकार धर्म निरपेक्षता अनुकूल थपिस चाहिँ गु पावे जिमाउपति राज्य पावे जिमा विधिव्यवहार ओके त सुसूचित याई निम्ति स्वयं थपिए न्यामा मुखला दयु खस छित चाहिँ अजन ठो चाहिँ धर्म निरपेक्षित अनुकूल कथा विधिवार याउली अजन छित लुन्दुने लाखतै सम्भावना यो कोन्दनी ग हजुर देश धर्म निरपेक्ष वन्नु गु गुदो एसा ओगे आवास या फैचुङगु मडो ठके उदाहरण कथा छिसा थोकाक्रे बिहार यातन कैफ थे जले धागु खस दक्ले निपा न्यामे भाजु मेजु बिन्ता धार्मिक सहिष्णुता याता मसिङकेगु कथा चिसा धर्म निरपेक्ष आवास्य कथा आ चिसा गु कथा पला न्याकिमाले दे धार्मिक सहिष्णुता कायम यहमा थो बौद्ध त पाखेन झन् ठुके अझ उखे ठुके दायाँ बायाँ जीव कठाईको विधिवार जिल्ला रका ठुके तस्कहे ग्याचीको पह यानि कि संवेदनशीलता अपने या माओ थो जाए थो स्वाभाविक ख जा गुआ निप्ले धार्मिक सहिष्णुता दु ढका छिसा आतक थैन खनङ ख थना छौ धर्म मेउ धर्मै त चाहिँ गु आतक यान उच विधि व्यवहार ख थो बालाउ ख तर धार्मिक सहिष्णुता नामे गुलिसितम फाइदा जुल गुलिसितम बेफाइदा न जेछौ दु थन एजा तने सहिष्णुता नामे थन आ सहिष्णुता वादी पि तापी छि सकसिन अनन्त विचारिया कि थ गते मेपिन अथे ख मेपिनु न हक हित अधिकार सुनिश्चित जिमा मेपिन उले संरक्षित जिमा ल सम्वर्धित कथा इपिन न्याउने वने पावे जिमा ल अले छि आगु बौद्ध खेल भ्याउ खस छि बौद्ध तसे गुवा भगवान बुद्धैगु शान्ति पूर्ण तौर गु चाहिँ माया गु गु बाँचर बाँच्न देउका कथाको सिद्धान्त छिस झने निचिका चुनौतु ऊ कथाको अवधारणा यत्न छिस निचिका थप्नेको हक हित अधिकार सुनिश्चित याए निम्ति अन अराजक प्रवृत्ति मेपसँग केन्द्रका छिस केन्यौ मखु अन आतंक याउ कथाको ज्याख छिस या मजु अन अशान्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति यत छिस पिबेउ जया मजु शान्ति तौरन छिपी न्याने वनेमा तर गुब्ले गुब्ले शान्ति तौरन न्याने उनलाई स्नानन छित दबे यही अन छित चाहिँ नि दाए वही पाए वही अजौ कथै अवस्था अन चाहिँ सुन कथैगु अन अप्रिय घटना जु वने ब्ले तक्कन छिपी अझ सचेतता पूर्वक विवेकपूर्ण ढंग अन निर्णय ना उनी कथैगु स्थिति कायम जिमा अन खाली हुलदंग याउ कथ अन खुंठा अपाके के कथ गु चाहिँ नि आन्दोलन जि अजौ कथैगु स्थिति यत चाहिँ छिस स्वीकार ना बा अजौली चाहिँ छिस अनुकरण बिल्कुल या मौजूद है गु ख ख के थुक थैगु मनोभावना छिके द देउ खस सहिष्णुता यत छिस अझ क्वाटुक छौ मैत्रीपूर्ण कथा छिपि न्याउने भनेको स्थिति कायम जचनीगा हजुर छल पलन थागो मुवंगो ई वगो बिचाब्या बिजागु खा ओके नीति दुनगलान छ कृतज्ञ ज्याचना जुजुमान यत न आगु मेट्रो एफएम ए दबली थुकटा छु वैचारिक ख भावनात्मक ख गो आयगु चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य जचंगु खैतगु पिवेगु थ मंच गो चाहिँ दबु बिया दिला ओके नीति न यक्को यक्को साधुवाद हजुर आखनाच ख कृतज्ञ ज्याचना न्यमी भाजु मेजु पि नक्तिन थाना खाना बला यानगु ख बिक्छु कौन नलिसे वे वस्पोलिसे गो विशेष सेना थोंगु बालवाटारे धरना चुने गो च्याजुगो खा नेपाल बौद्ध महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अठे राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ अखिल भिक्षु महासंघ नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ गो धर्मदय सभा पाखे ठिठी न्यागु मागतया गोके काँक्रे बिहारे प्रहरी प्रशासन पाखे जुगो दमनयात कया अन आन्दोलन यागु चले अनगु प्रदर्शन चुगु ख ओगु खयता खया होस पोलिसे खलामलाई यानगु जुला ठुगु खलामलाई नापना फन थौया नेपाल मण्डलले सक्तान ज्याजो थुले मेगु नेपाल मण्डल कने सुतस्या जचेपा चटाईले जुना वेगेजे ओले थकै निथि जि जुजमान थनाउने त उजाम ब्यादि साम बै सुभ स्या सुखयो दुखमयो सुया दुखमयो सुखयो हमेशा सुखयो दुखमयो सुया दुखमयो जीगु जीवन सुख सियो सा सुख सी गुलपुमसे की जीगु जीवन सुख सियो सा सुख सी गुलपुमसे की